حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للذين يؤلون من نسائهم تلبس أربعة أشهر لبدء خلق شغائلك قسمنا لكي ببيان أخلنا أن يعرفون الله يجامعهن قسم لكي تزيب جمانك ديسرا دير براسمدا تربس أربعة أشهر انتظار سلور مرسلا أوجد لا تأثر في إيقاسكيلات دا مطلق قسم دا يأي وكما استلاح كده تذبو تاتا سلور بحسن زين الشم وغسر قسم هم ما قد قسم سرعي والله لا أقرر كي اوز دي سري خلي سرع ظلمكو سلور مرسي خلي تا دار زين الشم او سلور مرسو ناش خبره اغورتي یعنی بیتا تکلیفی دیو جنا اللہ سزائے کا تبازہ سے بیرا کر انتظار سرور میں فین فا او فجدر جو کا فیہا پدے من دیکھے او بعدہا یا پس تیرے من دینا حالی یمین رجوع کا دیکھا سمنا الالوطی پترکی وطی لا شوفے و مذب در فین اللہ غفور لهم اللہ بخشو کا جیجے پر ما آتاو ہو آج ہے تجھے کو تر تر کی چلا الہ ا ترور میرسی ا کو شے تجھے اگے تر تر کڑی میں ضرر المرأتی لے ضرر دی مجھے خجنا بل حلفے کو قسم سرام تے ترور میرسی بو زتا تے نہیں دینشن لدائے خلی تا ضرر ویر کو اللہ پاک ہے تے تا سو کلا رجوع کا بیاد لو بیاد تا سو کا اغاب کم شافه دفانه ده دفعه تاکیبی خلی تدین او رسو فا این فا او فرجیو که پس تیزی ضرور مرسده نه امام سیچه نه دفعه تفصیلیه ده یعنی فا این تاکیبیه تفصیلیه وقتی اجمالو ترو مرسده قسم او خو خوش گورو تدین ضرور مرسده که تاکی رجو که وی که نکو که ضرور مرسده که رجو که خوشیتا الی حدث او کچر جمع نوکا نو خد تلاکو نفسی ایلا تلاک دکن پرا دا نفس ترور مجی ایلا نده دا پا پرا تلاکا او دا غیر پرا باسه ده چه فا این فاو فی هن او دا از نکه داد فا این فاو فی هن دا نفسو کیر مجوکا او اکیرات تیلی پرا تسکیل ده نو رسل تدور بسن مجو دا معتبر آنگه قبول او ایو چه اللہ پاکی سمیعن اور دین کے دے اور دین اور ائے جو دیت ان تے سارے کون دا سارا تایا کو اترا خود مجھے نہ او جل دے تے تا سو کم ہلا کڑی دے کنا ہلا او منے اللہ پاک کی تے اغا ہلا او دین او تے لفظ دے والله لا اقرب کی اربع تے تے لفظ دے کتا او جو کون ضرر تا صفائی تے گئی اڑے جا میں ز علی خبردار دا قوم دا ذکر شو رحیم بهم وین وین دا ہوتا کا کجے ادم کو طرف ائے علی دا اعظم سال اعلی سر متعلقی کی دکا دا وہ ایک خد ہوئی سال دا بگے اولی سال کو اعلی سر این اعظم علی ترا کے بیا دے خد کا نو خد ہوئی سال بے علم یفیو جاور جن کو نو فل یوقعوه بے دی ترا کو حقیقی بے دی کا رجی دے دے بے قول دے علیم دا ابعازهم قدن المعنى معنى دا یا المعنی دا مقصود دا لیس لهم بعد تربس ما ذکرہ نسا دے جی برم بس تے انتظار دے ما ذکرانا تقتلور مرسی الا الفیعت بگر جکو والا ابی تراکو یا تراکم لبتا دوکو نا قیم ولمتلقات تربسنا ببیانی چکمتا تراکو شدا اگو انتظار قیم بیان فسینا فزوات و خرص را دے نکاخنا نکاح با نکی سلاسطا خرو دری خیزاد تمزی چا تیر شی من حین تراکی دی وقت تراکنا دری وی حیزو شی لامت رغات تیر سا خرم باکی کئی ایلی انتظرنا دی انتظارو کی او دلتا ول متلقات تربسنا بان وسهلنا دي متلقات کی تکم ذکر سو ندا جملہ خبیا ذکر سو ول متلقات مرتدان یتربسنا دے خبر دا او خبر محتمل صدق او دی کیز دی نو دیگه خدی بودا سیوی دقا به انتظار نکی دقا سیوی نکاخ کی نو علی یاد بالله دقا دخلی کرن درو جمس علی اخبار کی چطو را کشو جی ین انتظار کی دری خوروه کلا دی انتظار کی پسی که فجی خدی مقصد کی دقا استان تکی نو مفسر جواب کو چنه نا دا اصل که انشا دا اصل که لین تذرنا انتظار ده اوکی حکم ده اگه محتمل چه بوده که دنید خدا سماکی تو ده ترشوی ده تو کم ده که انشان تابیر پا خبس روشی اگه شخص سر تیر تستال تی لیکن تبتا خاشه که دیگر کرد حاولی بوری یو سرای اخبر محبوب خبر واوی جاگه اخباری او دا یایی که قضر دا کار ذر و نکن کن نما محبوب تا نبتی که دو کی نو خدای پا گیایی که تاسو دست سرعت امتصال کوایی چو گویا ما حکم دیر کو با تاسو کڑن دا زو تاگین اخبار کن چو والمطلقاتی تر بسنن سکن دا خو انشاء و احبار خواهی که چو مقتی کار موجود شی کن کار خو مقتی موجود ندار او دا اینا مویو کچه سره یعنی سره یک دم تاسو کو فانه وجدا سابقا نبید نکا مخی نموجودی دو ساگنه اخبار کو که متلقات آقا انتظار کنی دکاری کنی را بایی که نو سرط انتظار تا اشاره دا سرط قروع تمزی چا غتیری گیم دا قروع اقرا ندن قروع جمع قصد دا و اقرا جمع کرت دا سرط اقرا نویلو قروعی بینو نکا چی دویی چی اقرا استعمال کم دا او قروع استعمال دیر دا نکا شای کل استعمالی کسیر استعمال دا غدسی لکا کل محملی لکا سر وزر ای یوا وجه دا دا بلا وجه اسطلیفی که دا غالبان بیاد دا اگر چی دا مشکول دیر دا خدا خبر دا شدا نا دا مستقل لوی بحث دا اس وقت کم دا دلتا هم یه زیم تا سمقی دا مصابه بین کنی هونه دا خدا شاد تصویر نہیں کم نہیں اصل اصل استرا ہوا بس ادم قدیم شو تو بن پر وقت کی چیز خیر بہار حال تھا جو اعلان پہ ایک گھٹا خبر ہے صدا عام مشہور خبر ادا ہے بنا بس فرض تو زیادہ خبر ہے کہ اصل کے دادری کرو کہ خدا انتظار کئی بچوں کے پذیری شاوت غالب ده بنا بشورت دس دا لقدی لس قرع انتظار کری جمع کسد دا لکشای جشاوت غالیبی اگه تا لکشای دیر لیدیش اصبر کرا کوش اگه صبر نیدی کن نو دس دا لکا سراسا کرو اقای نا دا سلسی کی که وجده بین ابرا وجده دا دس بستادی چوزه دا بیانی کن از خبر داده مولا خود جلیل نکرم خبر داده گوری آم مشهور خبر داده تاستا زرناو کن نا خطالبان و ملانو کن خجه شاوت غالیب ده و نرنا شاوت کم ده دکا از زانه تو وزانی ده زانیه مقدمه که دکا چه زانیه شاوت دید آبا خبر تکو او پر از سارک و سارکتو فقط و عیده هما که سارک مقدم کو ویلی دکا چه غلی درمدار پا جرعت بدی پا دلوری بدی دیکی نرنا آغاز یاد تا ندکا تاریک دا مقدم دا عام وجه دا اصل دا نه اصل دا دا اول خویدی لرن وجه دلتا ازدا کئی گوری اقلا طبعا تجربتا طول لحاظ را شاوت دیر نا دا زیاد ویلی وجه دادا چتا سو گوری چه دارو ما دادا شاوت دا پا حرارت کی تا بدن گرم شی دکه دا اکثر دوایانی داسي چې هغه کې انسان کې حرارت جوش پیدا کوي او نرنا په حرارت کې زیات تپ ژبلې وخه دې کوي بل چې کوم دا د عادت په لحاظ سره هم دغه څه ده څنګه لکه چې عادت په لحاظ کې چې تاسو ګورئ تجربه او عادت چې ته هم ډېر کم ځای کوي ته ښځه مطلبه سینې کوي ښځه مطلبه نه کوي سړی لګیا وي مطلبې کوي خو ښځه انکار کوي دلته د کبلای وو هم سره میلاو شو نو یې ښځه مطالبه کوي او څه وکړه مې ویلې چې ما ولې رته رته مغانه جوماته بل ما ته غصه راته راکوم نو اصل کې د رجال نه دي دا دعوت لر کوي ښځې چې کوم دعوت نه لر کوي او قیاسن دا به نه چې دا اصل کې ټول حیوانات دي چې تاسو ګورئ یو پسه یو ګډ یا دوه درې دا څومره مثال یې ګوره کوي چې ښځې دي دا عرب وایي چې دي چې الفحل المکرم دا مثلا کبلا نه زده کړم اول مې زده ترجمه مې کوله خو پوره په پوه نه وم دومره خو په پوه وم چې یې عزت دی الفحل المکرم خو دوی نه پوه شو دا مخکې هلته بدې نه وې آ دا ګډې دا کبلان زه دلته تلم که نه دا مدرسه نه وه راغلي دلته نه وه دا کورونه نه وو دا هغه کوچیانو ګډې الفحل نرینه ګډ وژاړي هغه ته باقاعده او سؤال کې یا کې په خپل کار باندې اویلی اوجه چې چا ته ستړی که نه د دا کوم مقصد پر سر چې اکار نه شي کوی نو یو ګډ څومره به انصاف به نیسي او بل لنډه خبره دا ده چې تاسو دې ته ګورئ چې که چېرې چې ښځې شهوت زیات وایي نو په کار دا وو چې ښځې څلور خاندان کو ویلې یو څه سره هغه کبو کېده نه کړ یو څه چې هغه کبو کېده نه بیا خو فتنه جوړي که چېرې داسې وایې چې ښځې شهوت زیات وایي نو ښځې دې پره به څلور ګواهان وایي نه څلور خاندان چونکې شهوت یې سړي زیات ده او میاشتې کې یو ځل جمعه کول دا د نرینه فطرت میاشتې کې یو ځل او ښځې څلورو میاشتو بعد فطرت میاشتې کې چې نرینه شي ته بیا تکلیف وي ورته ښځې ته څلور میاشتې چې تېرې شي جمعه نه وي بیا ښځې ساتي یو په څلور زیات دی نرینه شهوت اوس دا تاسو ګورئ چې الله پاک څلور بیبیانې ورکوي او وجه دا ده چې څلورو بیبیانو تسکینې شهوت دی یو سړی کوی شي یو سړی دا کوی څلور اوس تاسو ګورئ درته څلور میاشتې وي څلور میاشتې چې تېرې شي سره ده او څلورو بیبیانو نه بله ښځه روا هم نه ده څلور پنځمه ښځه نه ده ویلې ښځې ته بیا تکلیف جوړېږي اول سر دې بیا چې یې به سره یې جمع وکړه اوس سر دې جمع چور کړه خو دا مې خو پوره کړه که نه دې مانې تېر شو دریمې میاشتې کښې بلې سره وکړه دریمې تېرې دې ښځې ولې دریمې کښې درې ته څلور څلور پوره شو اوس چې څلور پوره شي دې ته نمبر بیا راغلو نارینه فطرت په میاشتې کښې یو ور دې ته نمبر اوس که پنځمه ښځه وي پنځمه نو دې ته جمع کوي دا میاشت به درېږي دا پنځمه میاشت ده دې په حل کښې ظلم دی ځکه خو خدای په کوي چې څلور میاشتې چې تېرې شي هغې دې به تا جمع ورسره ونه کړه دا به دې باندې ظلم شو په کار چې تا جمع ورسره کړې دا څلور میاشتې ویلې بله خبره دا ده ګورم الله پاک وایي چې ښځې ته چې خاوند حکم ویل کړي نو خامخا به ویل کړي حتی که غره د کڼ نه وي دا ورته کومه ښځه چې هغې ته خاوند دا وځي او دا رانه شي سبایی پوری پا اگه خده لعنت داری تا حدیثی گلتا کن که خده شاو زده بیده وعی تسا آجد خده غاسبان تایر آو دکت شاو تای غلیب خدا وعی خده ده پارا بیان ده شاو تی سری زیاد تا سری شاو تی دا زیاد تا خده خده شاو تی اکم نو چه کلا دا اگه وعی اعزبونا دا خده تا بیان دی او وجه دا ده چې سړي شهوت ډېر ده او ښځې شهوت کم ده نو خدای ته ورځی شي که شهوت یې نه وي هم دوې شي بله خبره دا ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شپې به ګرځېدو لکه فکر دیدو بیا غی که یو دایی که لیاری که دعوا دادو لولا ان تخشا واقبو لزختها عن هذا السرير جوانبو لولا ان تخشا واقبو لزختها عن هذا السرير جوانبو دا خدای له کویره نه وی نو دا کټ نه دا به ټول محمد کړی عمر فاروق خو پوه شو چې دا شعر دا خو ډېر خراب شعر دا خو څوک جلی اوازونه پېچان جلی عمر صاحب څوک چې اشعار یې او ښځه یې اواز نه بهر وتي ښځه غلی شو نو غلی شه عمر صاحب چې کوم بیا ورته وي ها اخري آدمی چې کوم اواز نه وکړ عمر صاحب چونکې امیر و هغه دې بله خو سیاست وکړم په دیوال وباو چې په دیوال وسته دوی دې ته شرمېږې نه ویلې اشعار یې او لګیا یې غلطي کې هغې وته چې ما یوه غلطي وکړه تا درې دي که څلور غلطي وکړه تاسو به حکم داو چې واجه من ابن الابواب دروازه مضمون دروازه نه رسي او ته په دیوال راغ دن خو دره چې استیزان مسله ده چې دروازه وټکوه اذن وګوره تا اذن چې کوم نه وغوښت بله دا چې ته دې ما ته محرم خو نه یې چې ته ما سره په کور کې بېل یو ځای کې راړې ویلې ته ما ته راړې رنه تا درې غلطي خو ته به شته نورې م ته وکړې دریا ته به راښه ده بیا ورته یي چې زه ته فاسقه فجره ځانیه نه ما عن قریب ودر شوی ده و ما خون هم په اول قوت شباب کې ده او زه هم په شباب کې یم زه د خپل زوج خون په فراق کې اشعار یم پوهېږم خپل خون او د زوج په فراق کې زه دا اشعار یم زه فاسقه فجره نه یم او بل څه نه وایي ښځه اعتراضات نه وکړه نو برابر یې کړو وایي چې کله راغلو ډېر وګړي والا الله پاک رحم وکړي بیا بيبي سلام کا ای دي هغه حالات ته بیا بیان کړو بیا هغه دې بعد عمر صاحب کوي دی او یې خطر می بیا نو خلا بچې په کې شامل و مې تا ته ټول ما ته یو فیصله را کوي بيبي ته څومره مونږ کې خپل ضرورت ته تکلیف شو ټول ورته دا فتوا ورکړه څلور میاشتې څلورو میاشتې کې د بال د بیبي ته کتي څلورو میاشتې پورې تکلیف نه وي بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قانون جوړ کړو چې هر فوجي څلورو میاشتې کې به یو ځل کور ته خفه خاصي ډېرې چټې ویل نه وي لس جز خلو عمر خلو ضرورت چټې کړي خو یو ځل به خامه کړو دا عام قانون هغه جوړ کړو بیا دا سغلی دا نه وي بلکې دا خبره چې کومه مشهوره خبره ده چې ځانیه یې مقدمه کړه هغې کې شو دی دا غلطه ده نه چونکې د ښځو شهوت خیل کوي او ستاسو مسله ظاهرېږي چونکې ښځو شهوت په نسبت سره نرناو ته کم ده نو بیا چې ښځه زنا کوي دا ډېره قبیحه ده تشاوت غریب دی کنه یاره خو شاوت غریب ده مجبور ده معذور شي باندې په دې سړی تلور ګنا دی کې شاوت کم ده بیا دا څنګه کوي دا دې رب ده او دا مقام مقام دې کبحت ده په مقام دې کبحت کې چې کوم اکبخ وي هغه مقدمه کوي ٹھیک په مقام دې کبحت کې چې کوم اکبخ وي اغا مقدم کول پکار دی نو ځکه اذان یې کول ځلی نه ځلی دی دایمه خبردار چې ګورئ غلا هر چا نه بده ده خو څه نه ډېره بده ده ویلې لکه چې نسا خو په کس به نه وي کوي هغو ضعیف البنیان دي دنه ورته صنف نازه کیږي اردو کې ته ولیکې صنف نازه صنف نازه کورونه کله کوی شي مزدرۍ کله کوی شي ته خو پهلوان یې ځوان یې پیسې ګټه تکت خدای در کړی ده بهر ګرځېدای شي باوجود دومره اسبابو بیان تغلا کوي نو تا غلا ډیره کوي سره کوپنش نو په مکان کې کبا خل کې اسباب من دا تاسو سره کو دا مختصر او فضل خلاصه تاسو ته ځي زلور مې سي زلمې په اوکو دا کای چې کوم دلته دا زلور مې سي دا ذکر دي او خیال کوي دا خبره ټول دې ته لاره چې سلا ستقرو جمع کسته ده جمع کسته دا دلته خو درې خېځو دي اقرا په کارو لیکن دوی په حق کې دا یای چې دا جمع کې لته دا په شان کې سچ ده هغه دې شو بنا به صورت وجه ده اصل وجه ده به حقیقت صحاب یې کړی چې دا کل محمل ده دا قرو جمع کرین دا جمع یې کړی ده په وضغ الکافی په وضغ یې کاف سره وهو تور دا حیض اختلاف دیمان سے حیض کری قولانے دل بڑا قول ندی یو قول تور شوی سے بل قول دی حیض امام سے ورم وہاں دا خود دا مطلقات بیانتا خلا کری دا حکم تدری حیض و جین دا پا مدخل بھی ہن لکی دا میں نے دکھا چاہی گی تے دخول سرکی کہ دے دکھلا چا حمل بھی اما غیر ہن لکی خج نکاح وکو و خوانتا حوالا ندا فلا حیض تر ہن لکی دا نکل دا فما علیکم علیہن من عیض دن تعتن نشه تاسو لپاره په دې باندې د اشمار نایلت نه چې تاسو هغه سره بیا هغه احساس کوي ولې دغه چې هغه د حمل او مه نه ستم خیال کوي هذا فی مسکولی بهن لا و فی غیر الایسته و غیر الصغیره غیر الصغیره غیر د نه امید اجل زړه و الصغیره غیر د وړی نه وړا نه د خدا زړه نه وی هغه د بعد به حیض تر چې کړه او بقی د ایسته او صغیره دا مجموعات وړي فعدتهن عدته دغه مجموعاو ثلاثه اشهر درې میاشتې والحوامل او دا حکم والمطلقات يتربصن والحوامل دا په غیر د حواملو کې ده حامل د پران درې حیضونه نه دي بلکې فعدتهن یو عدت ان یزان حملنه چې هغه کېږي حمل یعنې څه وضع د حمل ده لکه په سچې سره کې لګل ده ولې مای او په غیر د وینځو کې ده وینځو کې دا حکم نه ده فائدتها قرآنی منجو جسر زخیلت بسنتی پسرس سرم تلاک الامدی تجیگتانی وعیدتها حیدتانی دلده که گوره عیدت لرسر حید غلی تعیدت دو حید دی دا حدیث ملجی پر حجت هم دا تعیدت پر حید سرده خطو سرمید ولا احیل هنا نید حلال دوی کرا عنی اکتمنی پر کی اغفیت ویدو کرد سرا ویدوی پر حاقو کی دیولتنا یا دی حیدنا دا بصفا خبر کئی قولدی حامل افشاد سبر کئی وکا حید ان کله قاعده مؤمنی دانته ایمانی پرای او په داخل او خاصی درا کوکه کو ترا دی بعد رجو مسره راړه او په ویله دونه ازاجون دې خواندان هغه دې لایتی غرض ده نه ای به مراجعه نه او رجو کو دې سره ورو ابینا اگر کا دې انکار کوي خذ مراجعه چې کا خذ نه غوړي چې دا رجو نه مانه نه تا اکی سره خذ نه او دا حق کو دا تاسو له ګوري ذ افشدا او ابرد من السيف يدا من سال خير بيد بل ويا زيد افكه من الحمار زيد افكه من الحمار زيد خو قوي دي خو ولا خو كي ناس يبوي خرب تبوي نو افكه هو اسم تدل بخل بناك يتدل دا من لا يا خوان لي بر غير حق تبر جكي خدا نور خلق فردي فلدي اغار جكي حق دار دي لنا غتر جي اوی با سر ای سر نیشن تیجیل پنا سیمانی کم پرا یایی دوتا خلال ما با حد که ذکر کیجی دا ای بیان ولا بین فی ذالک ای فی زمان طرف بسی پا زمانی دی انتظار کم تا قدری حیزه دی قدری حیزه تیر شو لخدا پردیش شد این را خدا رجوع علا این را دی استاخ قدری رضا دی استاخ بین هما خل من کم لا زرار المرأتی رجوع که ای ونیا تی دا ته دا خدا چې کلا بیا عیدت تیریږي یو بیا و سره چې کوم دا درې له خیمه حق تا کنه درې تلا کو پوري دا به تلا بیر کوم دا بیا عیدت وشي دا بیا تلا کې کوم دا بیا دې دا کلا ور سره تی او هو تعریض دا ته ډول دی علا قصد په قصد استغفار لا شرط لجواز رده مراد نه ده چې کدا اراده استه نه و نه دا نه چې به چې سین اروج سیدا واده ویلا کې دي خدا مسا پترا کوي پترا کې بیان کې دنه او احق چې کوم دې کو لا تذیل کی دې کې تذیل نه کوي الا حق لري غیر نه دا غیر پنه کې نه کاه را پرې کال فائدت کې سبا چې عزت نه ویته چې اپره نکاح دی غیر سره کیږي نه او ته دې چې خو دې مسا ختم نه اسن ولهن ودخل بها الله زواج خاندان بني مثل الذي فان دي اغدا لهم شدوئي جي بدا عليهن فدوئي بني مرا فنسح حقوق الكي خبر لك بالمعروف شرعا ونیکی طریقے تھا حضر شرع تکم شرع کی تمہیں طریقے دی او کم دی من حسن عشتے لحسن دی معیشتنا خان کو زراس رقب و ترک زراری او پتر تی ضرر کے و نحو ذالکا دانا لوی عجر بل نفتر کمت کی ایچ اطریب بی سرک چی خوخ حسن اخلاق دی کنن داوی ایدی وزن دیر جات دی وجہ دارا چی خواہ سرا مخالفتی نتی ولی جانا علی درجہ خسر بر پدی بلی فزیرت تا درجہ فحقی ایدو زیاد تر ویلی من وجوب اطاعتهن لهم لوجوب اطاعتهن لهم خوانا الكرم لما ساقوه من المرء لذلك انت دي سوق لدك دي من ساقو وني ساقو لك باعو دا دي سوق ما دادك دي ساقا يسكن لك دي ساقا يوشي بي ساقو جي نيك دي الغلطي كي لما ساقوه لذلك انت دي سوق لدك دي سري اغشي عشان دي سنه دادك لهذا ما ترجدك لما هرنا ولي انفاق وجنبانا ورسل غيث فمولك خلق وكيم دفعوشك دبره لخلق تقول ما هرجه تجربه التلاقم لتلا قل سفة خذي قل سفة سري دلت سفة سري أي تطليق الذي أغتلك وال إيقاع التلاق الذي يراجع عباده شاقنا بجوك مرة دواد العيب سنتاني دواد الله او دي دي بعد فإمساكم فعليكم إمساكم تظن إدو إمساك بعد وفضنا بيالت راجي وانت راجي ترجوك بما روح فني کے طریقے سے من غیر زران بغیر زرنا او تسیون یہ پریدو ارسالو نہ ہونا بے احسان فنی کے طریقے سے بس جو دبا کوئی اب بل خاخد خون لے کی تسی بل خاخد ہو کے نمراد ادا تدا اصل کے عرب کے دا ادا تو جہالت تو کنا لگانا سر پسنا کے خی جوائی چلب و زتا زانتا زم کون اور نہ بتا زبل تپرے گا بس کل دے دے سی کی بیا با ترجو کن بیا با سیده حساب نو نو پا خجه ظلم مو کنه نالا پاک حکم نیکو چکم تیر شو اخو تیر دی او دیده باز کانون دا تدوازل وجوه که درم تراتی حکم درم تا دی باز رجوع نسو بخط کبانش آقا ظلم خدنا اپور دهم اطلاع کمارتانه تراتی کنه آقا دوازل دم بیاقی دی باز یعنی ساستا یا پی شل دی ولا احل لکم ندی تا ایزوادیو ان تاخذوا تتاسوا اخلي مما اعطيتمونا جاوني تاذي تيركلايدان لما هولونا تشايرنا اخلي اذا طلبتمونا تقاطع ديدكم الا ان يخاف ما قلت لا خوندان يريكي الله يقيم حدود الله تنجي في حدود الله تعالى اي لا ولا يحل لكم اي الازواج اي ازواج ان تاخذوا تتاسوا اخلي مما اعطيتم ما هو نعلم الا ان يخافا اذا زوجان يريكي الله يقيم حدود الله او دیس کرل کے کبھی بھی آغا زورنا پیسی آغا خلی کی آخلی نگی روادی ایلا یا اتیا دادوڑا خواندان سویری کی نو یارا خودی معانی و مزدرہو نسی جا فاولنا یعنی رسل کو دینو کی بما حدہو لہما فاغش را چالت را حد مکر گرد دا غشای لہما دا غدو دی پرم اما دی چنا دی حقوق و نام یعنی مراد دادا تدوی داری که چی مولا دا حقوق نشو کورا کوای لکه تاو تا کسانا با کردت جمیل نمائی و پاد مارشی بیا آغاز کم دا خوان کرو فضای چی رسول اللہ دا کبر اسلام که دیر بد کرن خوان با نما ایچ ایر نستدیر دار سیده کمای جماعت کی وزر تروانو تلو که ونی کین تکو و رم نهم تک تو رو بدرنگو ای دا سر و ایما سر لا یجمع و شیعو یو بلست ما ایسات لدن مطلب ده چې زه دا واړم د کوم شی چې تا ویل کړی او پس کوی چې او هغه یې باغ ویل کړی و هغه باغ یې ویل خپله یې وکړه وایي چې داسې اوس دا که بیا تاسو دا خپله کوی یا کوی شي وفي قراءت یخافا او په یو قراءت کې یخافا داسې الا ان یخافا مګر چې دی ویلی شي ګورې اصل دا الا ان یخاف الولاتو الله يقيم حدود الله بدا فيشق اولياء كيك يا بشاتر ولياني او سوچ كلا اولاد خضر شو ندان الا ان يخافا مغا چه دو دورنا ويارا كيش فايل خي ولاتو كان ادي خضر كو مغا چه دو دورنا ويارا كيش تدار حق خجنا عليك وخذ الخون حقنا عليك دا بيرك دي ديو جن رسنا دا بدل ده الا ان يخافا تبيرك دي نو يرا خد ذات موازات نه ني ويرا بدل استعمال ده بدل استعمال کی سب کا نفس متفرقه تن نبل کو شوقی تو سب یہ شاید کر کی کیونکہ ذات موازات نہ خون اللہ تکرائی دنا در دے گا ارے کتے نہیں بڑی مو کن کتا یہ فعل دلتا اسی دی اللہ یقیم حضور اللہ فاللہ یقیم بدل استعمال میرے اللہ یقیم بدل استعمال دے ضمیر نہ پی ہے فدی جو خافا کے چغا الف تن وقرا بالفوقانيه فين بين الفاظ الا ان تخافا الا تقيما خوذ او خوان تخفتاب فين خيطا كيتا سيرجي الا يقيم حدود الله تدي بك ليك حدود يا الله سلام ها فلاتنا خليما نشتكونا بدي غرو بني في مفتد قولي كيتا في جاي خلي وين كي دخلت به بوسرا نفس هذه ذات اقلنا دا مال واخلا ما تدخل نفس بريد ما ازالك من المال اما اهتدت كم جدا تمال داوير كي في جا ليطلقها تترى جدا على خذ على زوجي في اخذي خذ على اخذ كي ولا زوجتي ولا زوجي ولا خذ في بذله وقرب الاول كي في بذله كي ويري كي تلك الاحكام كي داك من كي حدود على زوجي كسفرات على تجو تجو ما كي تجو تجو حدود انا داخل على زوجي فان تلقى كي تلقى كي حدود زوج فاست دون بيا فلاتا هلو نه هذه برا من بعد سر بعد فشنا فش درم تلاقان حتى تنكا تزوجا زوجا تري قال كي خون غيره غيرنا ويا تهو هات ودا غير بل خواني وتي هنكي كذا حديث كي غلي رواه في حان أحاديث عن مصر دام سرعة درو تلاقو دي بعد كمرة تنمي وكمراتي دا أدل كي ابن تيمية دي حنابلة ونذا اغدا يلي تدري ده دا يوتر انت قال كون ساسن ده يوتر سرزوكي دا يوتر انا ده دي دي كمرتني او خد اقل مذهب على خلقو فدي متيمي دا فصل تدوال المجل فلان كوم رادا لورون كوم كون كده كبنش نغيدا مالك امام مالك في تكون حد تصلي كده اغنا ده اوغال دي تسبي ده ده سر دا يوتر كول كول متيمي كول تدريت لكونا دي باني صدر سيونا دا اغا يو كتاب لكا تلقاتي سلاسة طول تلقاتي يو ني دري قرآن مستك الكتاب دا دنيا حالاتي دا كتاب يو دوكان دار قتل و يدي كي جميك و بدرا ولي كي واني واقع وقتي دا دوكان تام بوتو دا دو كتابون يسرلو ردي كي وزنه تون دا كتاب روغ من بين الساب مواتا مدى سنو من الخطي تدى قاد ما تخبه تدى دو پیسو كي برا ريكا درو پیسو كي نماز ہے کئی بار وہ سما سکتا ہے اور بڑا خبر ہے جو وہ دین ہے وہ دین تو کہ جنن سب بڑے اغانے دی علی علی جو جو وہ دین شرط نہ حتی تن کے حلقہ حتی تن کے عذاب جو لیکن حدیث لا حتی تزو کے سر تو وہ یزو کو سر تے اگر افا بھی بھی اپن تر سے کرو یا کہ جب عبد الرحمن میں زبیر کو زبیر نے زبیر بدا کو خدے خدے نے غائب ہیں بے وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نو دی ای کدا سره چکم دا حل ما هو کاوځ به تستو کاوځ یې سیدما چې انتشار لکی نبی نو دی چې څه دا غواړي رفاعت دی او ریحا الله ما مولي انتشار یې کنه چې دومره په خوان پوي شي جواب کې انزال شرط نه ده خو ما مولي پویا دغه چې حسیتن تسکیت او دا حدیث حدیث مشهور ده بلا خبر ده هم ده تلواتي قرآن هم هدو بيك بلي حتى تنكي خزاو جا حتى كي تنكاه كي زاو اده مرادة را حتى كي تدخد واتي كي زاو جا مانا داك بلي لكا نكاه مانا داك مكو تزاو تراو لوخ وعقد قرآن لو كان جب يا تنكي حتى مانا نكاه كي زاو جا زاو تفوق و نكاه خشوه دا كان وخد تنكي واتي كي یہ تے خدای تے کرے تمکین ہوگی کنا دا تمکین دے خدای تے کا خون ہوئی دا تمکین دے خدای تے ہے تے سایہ پردان کجے کی نہ دا اتے جا دی گئی پھر تے لگا کہ جا کے خدای زاو دین دین نہ گنا پتہ ہو دے زاو جی زاو جی سوال دا کبیا رجوع کړي نکاح ته پس ته انتظار یې درته خدا اره کدی ګمان وو چې مولا دې ګړو کین کی خو دې جاي کبیا ما غا جګړي دې نکاح ته ځا جاته تل کنه ځا ځا خو دې ځلې وینې جوړې دې په کوم څنګه پیږي یته دې ګورې تو دې تا سره کې خزه په بلما جرهن نه دوبر شي اجل دې نه ټوته دې دې سوال شي خو دې چیر شي کنه دې ځان تقدیر وکړه خرابنا یعنی دې دې دې نه ولوي خرابنا انتظار یعنی کہ دا میجے جی کہ کون سی کونے دے بند کی دلر بیان سے بیا دل جو کہ بند شو شان کلے کے طریقے دے بغیر دے زرنا دتنا کہ بیا ترا کوئی یہ پرے جو او سر جو رن کلے کے طریقے دے اترو کونا ہت تر کے دے کیا کوئی دے چھ بر خان دے کہ او تا بر خان دے ورا تم سی کونا ما بند دے کوئی چھ سر جرارن لو جی دے زرا دے کونا دے تا تے جو لینا دے تا تو میں بیا تے جو کہ بن جائے کوما جر کولو سرا کہ دیے تا دے تا سو ما تا دا خدا فیدیا را کی مجبوروین تا تنگو شیم اوی تا تیکیم یعنی تا تا دو بیت تا تیکیم تا بیای تا را کون دبر جو تا کون بیای تا را کون ننا دا ضربنه کن و تا تفیل الحفظه او پا اگدواری دیک قید سرک بنده اول سرده خو قید کن دا کار ما کوی تا تا دا کارو کن فقدر من ساق و فل دامن ظلم کو بی تاریز دنگی دامن دا نفس عرض کو الى عذاب اللہ خدای مخلوق تا کن دا خدای سر عیال دا دو تا تقریب کو نے اللہ تعالی کو ذرا دیکھی بڑا تا تک جو آیا تھا جو میں سے ایسے ذرا مازون دیا تھا اغا تو کہ تم نے بے مخالفت ہم چغو مخالفت کوئی یا کہ نعمت ہے رب نے پہستان سر او بل یا کہ نعمت ہے رب یا کہ اغا سے انذر علیکم کہ تم علم تا قران دے دی کتاب نہ رکھن او دی حکمت نہ ہے کون کو دی اغا ہے کہ بڑی قران کے جا کم نہ یا جو کو بھی اللہ تعالی سوال کی بڑی کتاب سر کرنگے یا پدی یا ایزو کن بے علا ذاتا استدو یای کہ انزلا علا نبی قیدہ وحال دی کون یاکے کہ وحال دی اللہ پاتا سب اسے تاثر دی کتاب دا بیان دا ٹول یاد کی بے ان تشکروها بالعمل اگا واز اگر شکریہ دا ندر تاثر بس صرف پخلی دو اینا عمل سر سرین اور رشی او بلی پوچھیں تاثر پرشبن علیم دا لا یخوالی شیون وائی خیلی سرک